نی حدیث راه پر خون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، در غم ما چون تو پاک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. چون شور تران تویی، چون آه شبان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان.